वहीं वहीं भबकते हैं और वहीं वहीं नष्ट होते हैं। जैसे जैसे जुगनू बरसात के दिनों में चमकता है और चमकना बंद होता है, चमकता है और चमकना बंद होता है, वैसे ही महाराज ये काम क्रोध भी आत्म तादात्म्य से चमकते और बंद होते हैं। क्यों? बोले बुद्धि के साथ तादात्म्य आपन्न होकर हम विचार के द्वारा उस काम क्रोध लोभ का समर्थन नहीं करते हैं जो न्याय के विपरीत हैं। उस काम क्रोध लोभ की क्रिया का समर्थन नहीं करते हैं जो जो औचित्य के विपरीत हैं। एक एक शिष्ट होता है, शिष्टानुशिष्ट होता है, शिष्ट का अनुशासन होता है। किसी के हाथ में बढ़िया घड़ी लेकर देखकर अगर आपके मन में आ जाए कि हम वो ले लें तो मैंने हाथ नहीं लगाना, नहीं तो बड़े घर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये इसका ये या छोड़ो, साधन का सत्यानाश मत करो, साधन का सत्यानाश मत करो। अब देखो इसके आगे की बात आपको सुना, इसमें राग द्वेष जो है ना उसको निरंकुर कर दिया हो, राग द्वेष को निष्फल कर दिया, आपके ध्यान में आया कि नहीं? राग द्वेष निष्फल हो गए। क्यों? बोले काम के अनुसार क्रिया ने राग के अनुसार क्रिया नहीं करनी है और द्वेष के अनुसार मारपीट नहीं करनी है। तो क्या हुआ? जब फल पर्यंत काम नहीं गया, माने व्यभिचार पर्यंत काम नहीं गया और हिंसा पर्यंत क्रोध नहीं गया, तो राग द्वेष निष्फल हो गया, निष्फल होके वहां दब गया, आपके दोष का परिमार्जन हुआ। अब आगे चलो। बोले ठीक है महाराज, काम क्रोध तो नहीं है लेकिन फिर भी ये मनी राम जो हैं ये बड़े चंचल होते हैं। आप युक्त पर ध्यान देना हो, युक्त आर विहार से युक्त चेष्ट से और सयुक्ता है ना, आपको सुनाया कि नहीं? क्या? प्राक शरीर विमोक्षणार्थ काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्ता सु, ये भी युक्त है ना, ये भी युक्त है। अब एक तीसरा युक्त सुनो, वो तीसरा युक्त बहुत विलक्षण है। वो क्या है कि उसमें मन की एकाग्रता है, ये नहीं कि मन चंचल होए तो होने दो। असल में मन चंचल होता है और हम चंचल नहीं होते हैं, ये बात विवेक काल में तो मालूम पड़ती है, तो विवेक काल में ये सांख्य दर्शन का विवेक काल और योग दर्शन का स्थिति काल, ये दोनों पृथक पृथक है। कर्तृत्व कहां तक जाता है इस पर आप ध्यान देंगे तब मालूम पड़ेगा, है ना? अभी वो बात हम आगे सुनाते हैं। कर्तृत्व की गति बड़ी विलक्षण है, मनुष्य का कृतित्व इतना है, ये कृति शब्द है, वो दीर्घ इकार से होकर फिर जब भाव में प्रत्यय होता है तो इकार ह्रस्व हो जाता है, कृतित्व कर्तृत्व, कृतित्व और कर्तृत्व दोनों कहिए। बोले इनका कृतित्व बहुत श्रेष्ठ है, माने इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ग्रंथों की। तो कृतित्व और कर्तृत्व असल में एक ही, ये कृति है सुकृति है, बड़े पुण्य किए हैं, कृति है सुकृति है, बड़े पुण्य किए हैं। अब आपको एक तीसरी कक्षा सुनाता हूं। असल में मन के चंचल होने पर हम अचल रहते हैं, ये विवेक काल में तो मालूम पड़ता है, लेकिन जब मन चंचल होता है तब उस समय हम अचल हैं ये मालूम नहीं पड़ता है। विवेक काल दूसरी वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, हम वृत्ति के साथ हम ही कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ये बिल्कुल जहां तक आभास के साथ साक्षी एक नहीं होता वहां तक उसको चंचलत्व का भी बोध नहीं होता। ये कोई है ना, ये कोई नारायण अरे गहरे बावरे की बात नहीं है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे कियो युक्त इत्युच्यते तदा। ये हमारे आज व्यापारी की स्थिति क्या है, सत्संग सुन के पढ़ के बुद्धि भेद की उत्पत्ति हो गई, तो उसका सबसे प्यारा क्या है, सबसे प्यारा है नोट का बंडल। अच्छा है ना, प्रेयसी, श्रीमती नहीं हो प्रेयसी। आज का जो व्यापारी समाज है उसकी दशा कहाँ जा रही है, उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, उसको श्रीमती प्यारी नहीं है, प्रेयसी प्यारी है। और उसको जो तनख्वाह के रूप में या ब्याज के रूप में या अपनी मेहनत के रूप में जो पैसा मिलता है वो प्यारा नहीं है ना, जो ब्लैक से पैसा आता है वो प्यारा है, जो छिपी आमदनी होती है वो होती है आमदनी, प्यारी वो जो छिपी हो है ना, और प्यारी भी प्यारी वो जो छिपी हो है ना। ये नारायण है ना, और दुश्मनी भी ऐसा छिपा के रखते हैं कि दुश्मन को पता न चलने पावे कि हम उसके साथ दुश्मनी चरितार्थ करना चाहते हैं। ये आपका गोपनीय तत्व है, गोपनीय रहस्य है ना, ये गोपनीय तत्व यही दिल में बैठा हुआ है, आप बुरा मत मानना, हम आपके साथ इसके संबंध में सुनाते हैं। अब आप बैठते हैं ठीक है, आपकी छिपी हुई प्यारी जी अलग है, छिपा हुआ दुश्मन अलग है, आपका छिपा हुआ पैसा अलग है। अब आप कहते हैं कि हमारा मन कलेजे के भीतर के माए स्थिर क्यों नहीं होता है ना, हमारा मन चंचल क्यों होता है। आप आसन लगा के बैठे, अब हाथ हाथ में भी आपने ज्ञान मुद्रा धारण की, सिद्धासन लगाया ज्ञान मुद्रा धारण की, या चतुर्बंध किया आंख खुली की और बोले मन तू आके भीतर बैठ, तो प्यारी जी उधर हैं, उनकी आंख जो है ना चलती है वो याद आ रही है, तो मन एक बार प्यारी जी के पास गया, एक बार कलेजे में आया, एक बार प्यारी जी बाहर अपनी प्रिय वस्तु को रख कर, और आप चाहते हैं कि हम भीतर अपने मन को स्थिर कर दें है ना, नोट के बंडल से प्यार करें और मन को भीतर जब बैठावेंगे है ना, एक एक स्त्री है महाराज, उसको अपने पति को भोजन कराना था, और वही उस समय था जब उसका छिपा हुआ प्यारा उसके दरवाजे के सामने से निकलने वाला था, तो एक रोटी परत के जाए और फिर दरवाजे पर जाके देखे कि कहीं वहां तक एक फरलांग तक आ तो नहीं गए है ना। अच्छा, और फिर जाके एक रोटी पर से और फिर दरवाजे पर जाके देखे कि वो आ तो नहीं रहे हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं। एक और पति के पास तो मन को स्थिर करना चाहते हैं परतने में, और एक और प्यारे को सड़क पर घुमा रहे हैं, कैसे मन स्थिर होगा। आप साधु को उलाहना देते हैं, आप कहते हैं सब योग व्यर्थ हैं, आप कहते हैं सब मनोविज्ञान के विरुद्ध हैं, अरे आप स्वयं ही मनोविज्ञान के विरुद्ध हैं। जब आपके प्यारे हजार हजार प्यारे तो छिपके फिरते हैं फिरते हैं सड़क पर, और आप चाहते हैं कोई तिजोरी में रखा है, कोई बैंक में रखा है, कोई दुकान में रखा है, कोई सड़क पर रखा है, कोई पराए घर में रखा है, और आप कहते हैं कि अरे ओरे मेरे मन आ जा मेरे भीतर बैठ जा, कैसे भीतर बैठेगा, कैसे भीतर बैठेगा। तो इसी को कहते हैं कि जब तक बाहर दुश्मन राग रहेगा, जब तक बाहर द्वेष रहेगा, जब तक आप बाहर किसी चीज से डरेंगे दुश्मनी करेंगे, और जब तक आप बाहर किसी चीज से प्यार में डूबे हुए रहेंगे, तब तक अपने मन से कहेंगे कि आओ बैठ जाओ, बोले अरे ये सब होता हुआ था नहीं, ये सब साधुओं का पाखंड है, तो आप पाखंड कहकर संतोष कर लीजिए, आपका लक्ष्य नहीं है ये। नहीं तो यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, निष्प्रिय सर्व कामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त युक्ताहार विहारस्य और शक्नोति यही वजह सोढुम स युक्त स सुखी नरः। अब देखो ये युक्त आपको मिला, क्या युक्त बोलता है कि आपका मन एकाग्र है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता जोगिनो जत चित्तस्य युञ्जतो जोगमात्मना। आप समझते हैं कि दो पैसा का फूल माला दे करके और हम तीन मिनट में ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच करके आ जाएंगे। कितने नारायण, ये 3,000-3,00,000 इसकी कीमत नहीं है। आपको कोई आके और कोई जादूगर कोई हिप्नोटाइज करने वाला एक मिनट के लिए आपको हिप्नोटाइज कर देगा तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपका ध्यान लग जाएगा। जदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो सुप्त इत्युच्यते तदा। जब तक कामनाओं के प्रति आपके मन में स्प्रिया बनी हुई है तब तक आप दुप्त कैसे होंगे। अरे ये मनी राम को अब प्रतिष्ठित बड़ा बेइज्जत है मन, तुम्हारा मन बड़ा बेइज्जत मन है। वो ठीक वैसे ही है सारमेयो गृहंग्रियम, जैसे कुत्ता गया उनके घर कोई रोटी मिले, उनके घर गया कोई कुत्ता, जैसे भिखारी यहां से वहां। तुम्हारा मन रोटी का भिखारी नहीं, हम जानते हैं, क्या हम इतना नहीं समझते। तुम्हारा मन रोटी का भिखारी नहीं है, पर तुम्हारा मन सुख का भिखारी है। उस विषय के पास गया यहाँ से सुख मिलेगा, उस विषय के पास गया यहाँ से सुख मिलेगा, उस विषय के पास गया यहाँ से सुख मिलेगा। निष्प्रिय सर्व का अभेद्य हो तब तुम्हारा नाम होगा जो इस ये साधक का चित्त है। वो जपमान है पहला जो है, जो क्रिया और बुद्धि से दुर्गुण दोष का सहयोग नहीं करता वो जपमान साधक है। और जुक्ताहार विहार जो है वो विषयी साधक है। विषयी साधक एक, जपमान साधक दो, है ना। और देखो उच्च कोटि में पहुंचा हुआ साधक वो जिसका मन एकाग्र है। बोले कि बस अब तो साधना की पराकाष्ठा हो गई। तो नहीं, साधना की पराकाष्ठा नहीं हुई, साधना तो थोड़ी देर पत्ती रहती है और चली जाती है। ये तो जैसे डॉक्टर आके महाराज कोई घर में उपचार कर जाए वैसी साधना है। इस साधना से एक दृष्टि मिलती है जो हमेशा रखनी पड़ती है। वो दृष्टि क्या है? कर्मण्य कर्मज पश्येत अकर्मण्य च कर्मज सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। और युक्त बनिए महाराज, इससे ऊपर वाला युक्त बनिए। कौन? साधन करने के समय में और व्यवहार के समय में दोनों में एक दृष्टि होनी चाहिए। और वो दृष्टि क्या है? कर्तापन पर नजर रखो। जिस समय बैठते हैं हम ऐसे सजग विश्राम, काम बैठे क्या? केवल देखना मात्र ही हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। सच्ची बात है वो ना? लेकिन ये देखना आपका 24 घंटे रहता है कि घंटे भर रहता है? तो घंटे भर का जो है वो बनावटी है, उसमें आपने प्रयास किया, एक भाव धारण किया है। वो भाव धारण करने पर रहता है और वो भाव छोड़ देने पर छूट जाता है। इसलिए वहां कर्ता अपना काम कर रहा है। गीता का देखिए ये युक्त कौन सा युक्त? अकर्मणि च कर्मजः। जिस समय तुम समझते हो कि हम कुछ नहीं करते हैं, है ना, हम देखते हैं, उस समय भी कर्म हो रहा है। जब पांव सुनते हुए हैं या कुर्सी पर बैठे हैं तो पहले हुए हैं, आराम कुर्सी पर पांव फैला के राज योग किया जाता है। एक अधिराज योग है महाराज, वो तो धरती पर पलंग पर हो लेके किया जाता है। राज योग आराम कुर्सी पर और अधिराज योग पलंग पर लेट के। और महाराजा अधिराज योग जो है वो तो खाते हुए पीते हुए सोते हुए सिंहासन पर बैठे हुए महाराजा अधिराज जो होता है। ये जो ये मैंने ये नाम जो बताए ये हमारे कल्पित नाम नहीं है बोला। ये घेरंड संहिता जो योग शास्त्र का बड़ा उच्च कोटि का ग्रंथ जिसको बोलते हैं, जोगी जोगी जाग्ञवल्क्य के संहिता घेरंड संहिता जो योग शास्त्र के बड़े उच्च कोटि के ग्रंथ हैं उनमें राजयोग राजाधिराज योग महाराजाधिराज योग इन योगों का वर्णन है। कीजिए इस बात का ध्यान रखिए जो आप करते हैं वहां आप करता हैं और करता है तो आपकी एक सीमा है और वो सीमा ये है कि जब तक आप करेंगे तब तक वैसे रहेंगे और जब नहीं करेंगे तब वैसे नहीं रहेंगे। तो कर्मण्य कर्म जब तक आप ये दृष्टि प्राप्त कीजिए कि जब मैं पांव बांधता हूँ पीठ की रीढ़ सीधी करता हूँ आंख को अर्धोन्मीलित करता हूँ जब मैं एक भाव धारण करके बैठता हूँ उस समय मैं करता रहता हूँ तो वो दृष्टि प्राप्त कीजिए कि जो काम करते समय भी बनी रहे और काम बंद करने पर भी बनी रहे और वो दृष्टि है दृष्टा की वो दृष्टि है दृष्टा की दृष्टि उसकी आंख में कभी नींद नहीं आती हमेशा जागता है हमेशा जागता है जागना पड़ता नहीं है वो सुषुप्ति काल में भी जागता है नहि द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। तो ये भी साधन काल है कि हाँ है ना सदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम ये भी साधन है तब तो सिद्धि क्या है पहले आपको सिद्धि बताते हैं वो भी युक्त है ये तो साधन ही है तो सिद्धि क्या है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्येच्यते योगी समलोष्टात्म कांचन। ये देखो ये योगी समाधि में नहीं है ये व्यवहार में है तो कैसे व्यवहार में कैसे मालूम पड़ा व्यवहार में आप लोग तो गीता पढ़ते हैं समलोष्टात्म कांचन जब बात कही गई कि उसके लिए मिट्टी का ढेला पत्थर का टुकड़ा समलोष्टात्म कांचन और सोना मूर्ति शंकर जी की जैसे पूजा करनी है तो किसी ने मिट्टी की पार्थिव मूर्ति बनाई और लोष्ट हुआ ना किसी ने नर्मदा में से एक पत्थर उठाया तो अश्मा हुआ किसी ने सोने की बड़ी बढ़िया प्रतिमा बनवाई है? अब सोने की बनी प्रतिमा है कि नर्मदा से निकाला हुआ पत्थर है कि कोई मिट्टी निकाल करके नदी में से आपने आकर पार्थिव लिंग बनाया है तो तीनों तीन है तो नहीं तीनों तीन है तीनों शिव है तीनों से। अरे जो वो बात नहीं है वो ऐसे खेत में पड़ा हुआ रास्ते में पड़ा हुआ मिट्टी का डला पत्थर का डला और तिजोरी में रखा हुआ सोना ये क्या है कि ये तीनों जिसके लिए एक है लो तो ये व्यवहार है कि ये परमार्थ है ये समाधि है कि व्यवहार है। अरे वो परमार्थ है ये जो व्यवहार में रहता है ये वो व्यवहार है जो व्यवहार होते हुए भी परमार्थ है तो भला ऐसा कैसे होता है तो देखो ये युक्त है वो युक्ताहार विहारस से शुरू किया था ना अब ये देखो ये युक्त है कौन तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा समाधि नहीं है समाधि नहीं है भोजन कर रहा है। वो बंगाल के रसगुल्ले मारा वो सिंधियों के पकौड़े वो जामनगर का लड्डू है ना क्या बढ़िया वो जयपुर का नमकीन आ रहा तो तृप्ति कहां से आ रही है तो उनमें से तृप्ति आ रही है क्या नहीं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तृप्ति जो आई वो रसगुल्ले में से नहीं आई वो लड्डू में से नहीं आई वो पकौड़े में से नहीं आई ज्ञान विज्ञान की तृप्ति है तो वो वृत्ति सारूप है वहां कामी क्रोधी लोभी हो गया कि नहीं कूटस्था तो वहां इंद्रियां काबू में है कि नहीं है कहें विजितेन्द्रिया देखो इंद्रियां जो है इंद्रियां तो है काबू में और वो बैठा है अचल और तृप्ति है ज्ञान विज्ञान की और व्यवहार में उसके लिए पत्थर मिट्टी सोना सब बराबर, क्योंकि प्रयोजन का बाध होने से है ना, उसको मिट्टी में खेती नहीं करनी है, उसको पत्थर का मकान नहीं बनाना है, तो उसको सोना बाजार में बेचना नहीं है, और वो मिट्टी में खेती कर रहा है, तो वो पत्थर से मकान बना रहा है, वो सोने की बेची खरीदी भी कर रहा है, परंतु युक्त है, अपने आप में बैठा हुआ है। अच्छा, और युक्त की बात आपको सुनाऊं? स्वम पदार्थ की प्रधानता से युक्त, तत् पदार्थ की प्रधानता से युक्त, ऐक्य पदार्थ की प्रधानता से युक्त, गीता में आप योगी कैसे योगी? आपने देखा आहार विहार को संयम में, कर्म को संयम में, जागृत स्वप्न को संयम में, अच्छा काम क्रोध को क्रिया तक नहीं जाने दिया, मन में आना न आना ये हमारे बस में नहीं होता, क्यों कि आने के बाद मालूम पड़ता है, तो बुद्धि से उसका समर्थन नहीं करना और क्रिया में आने नहीं देना, अच्छा और मन की चंचलता को मिटाना है? और कर्म और अकर्म दोनों दशा में दृष्टि को एक रखना, और तृप्त रहना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकांचना। आप देखो क्या संस्कार करती है गीता, आपके जीवन का कहां से कहां तक संस्कार करती है, खान पान से लेकर के और जीवन मुक्ति के विलक्षण तृप्ति पर्यंत आपके अंतःकरण का, आपके जीवन का संस्कार करके, भोग का संस्कार, संग्रह का संस्कार, कर्म का संस्कार, मनोवृत्ति का संस्कार, स्थिति का संस्कार, अवस्था का संस्कार, आपकी बुद्धि में से भ्रम निकालने का संस्कार और दृष्टि का संस्कार और साथ साथ ब्रह्मात्मैक्य बोध का संस्कार, ये करती है गीता। ये गीता माँ है, जैसे अपने बच्चे का संस्कार करती है माँ, वैसे गीता हमारे जीवन का संस्कार करती है। अच्छा अब कुछ ब्रह्मवादारा विघटितशिलाचार संस्कार सारा प्रसन्न पारिजाता Thank you. ढंग से मनुष्य के प्रारंभिक जीवन को लेकर और पूर्णता प्राप्ति पर्यंत जीवन का क्रमिक विकास वर्णित है, उसके संबंध में कल आपको आहार विहार का युक्त हो रहा है। प्रारंभ की बात आहार विहार हमारा संयत हो, युक्त हो और उसी प्रति सीमा को प्राप्त करें। आप जानते हैं गीता में औचित्य की सीमा क्या बताई है, आपके ध्यान में होगा। और नात्यस्मतस्तु जो गोष्ठी नई कांतम अनस्मत, जो बहुत खाएगा उसको भी योग नहीं होगा और जो नहीं खाएगा उसको भी योग नहीं होगा। योग युक्त होना है तो अधिक खाना और न खाना दोनों के बीच की स्थिति समता होनी चाहिए, माने भोजन में भी हमारे समस्त हो आना चाहिए। यहां से किया प्रारंभ और आपको सुनाया काम क्रोध मन में आ जाए तो आ जाए, परंतु वो औचित्य की सीमा का उल्लंघन न करे। अपने शिष्य पर क्रोध किया जा सकता है, अपने पुत्र पर भी क्रोध किया जा सकता है, उसको ठीक रास्ते पर चलाने के लिए, उसकी भलाई के लिए। यदि उसकी भलाई की भावना हृदय में है तो क्रोध क्रोध करने वाले के लिए अहितकारी नहीं होगा, क्योंकि जब स्वयं उसके मन में हित की भावना है कि हम जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसका हित हो, तो जब स्वयं हित को वो पकड़े हुए है तो उसका अहित नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने काम को क्रोध को एक ओर बुद्धि से विचार के द्वारा और दूसरी ओर क्रिया पर्यंत न जाने देकर हम काम क्रोध को अपने वश में कर सकते हैं। कि एक से आसक्ति हो जाने पर जो दूसरे के प्रति क्रोध आता है उसमें हित की भावना नहीं रहती है, वो तो जिस पर क्रोध आता है उसके हित पर दृष्टि ही नहीं रहती है, वो तो जिससे आसक्ति हो जाती है उसी के हित की दृष्टि रहती है। क्रोध का स्वभाव ये है कि एक से जब प्रेम हो जाता है तो दूसरे की कोई बात पसंद नहीं आती, वो प्रेम नहीं है, वो तो आसक्ति है, मोहब्बत है। आपने इस पर ध्यान दिया होगा। राग द्वेष तो मनुष्य के मन में आता है परंतु उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, ये गीता का कहना है। ये बात आपके ध्यान में है ना, गीता के इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्य प्रत्येकस्य इंद्रियस्य, हर एक इंद्रिय का इंद्रिय से इंद्रिय से जो दो बार है उसका अर्थ भी है आदमी आदमी का, जन जन का जैसे बोलते हैं, जन जन का, तो इंद्रिय इंद्रिय का अपने अपने विषय में राग द्वेष है, कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है, परंतु तय और न वशम आ गए से। और इस संबंध में इंद्रियों के वश में नहीं आना चाहिए। इसी से युक्त का जब लक्षण बताया तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्सरः, युक्त आहार विहार से हो जाए और शक्नोति यही वजह सोढ़ कामत प्राक शरीर विमोक्षणात् कामत क्रोधो भवम वेदम स युक्त। देखो आप युक्त हैं, युक्त है माने आपका जीवन उचित है, आप एक उचित स्थान पर बैठे हुए हैं और उचित समय में उचित काम कर रहे हैं। युक्त का अर्थ यही है, आप उचित समय में उचित स्थान पर उचित व्यक्ति के साथ उचित काम कर रहे हैं, इसी का नाम युक्त होना है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत। फिर बोले कि जरा मन को भी काबू में करो, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिर्वाह सौम युक्त इत्युच्यते सदा। ले लो एक दृष्टि कर्म ले कर्म जब पशे अकर्म के कर्म जब सब बुद्धिमान मनुष्य को सजुक्त। इस संक्षेप में आपको स्मरण होना ज्ञान विद्या और आत्मा जितेन्द्रिय युक्त योगी। ये धर्मशास्त्रों में जिसका नाम संन्यास था गीता ने उस चीज को अनासक्ति नाम दे दिया। जब तक वो संन्यास के नाम से था तब तक वो केवल एक आश्रम के लिए मुख्य था। कुछ दो टूक बात आपको सुनाते हैं। लेते हैं उसमें युक्तता आहार की युक्तता, और जो हम शरीर से चेष्टाएं करते हैं उसमें युक्तता विहार की युक्तता, अथवा यों कहो कि जो वस्तुएं लेते हैं सो आहार रूप, जो स्त्री पुरुष आदि का जो संबंध होता है वो विहार रूप, तो उसमें भी औचित्य। और युक्त चेष्ट से कर्मसु शरीर से जो क्रिया होती है उसमें भी युक्तता, और मन में काम क्रोध आ जाने पर भी भीतर से विचार के द्वारा और बाहर से क्रिया के द्वारा उनको समर्थन न देना, माने वो क्रिया पर्यंत न जाए और विचार उनके पीछे न हो। इंद्रियाणाम विचरताम जनमनोनुभूयते तदस्य हरति प्रज्ञा। तो युक्त जीवन व्यतीत करना, अब ये युक्त जीवन इंद्रिय संयम वो कहां से, सत्तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्सर, योगो भवति दुःखः, दुख निवारक योग है आहार विहार चेष्टा की युक्तता, और सुखदायक योग है काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नर, और प्रज्ञा को स्थिर करने वाला योग है तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्सर। और साधक का की युक्तता क्या है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिर्वाह थे निष्प्रिय सर्वकामी भी हो युक्त सदा। न आवश्यकता है, न इच्छा है, न मिलने पर स्पृहा है, न ममता है, निर्मम निरहंकार निस्पृह। फिर आगे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया। जो तृप्ति अन्नादि के द्वारा होती है, जो तुष्टि धनादि के द्वारा होती है, जो रति स्त्री पुरुषादि के द्वारा होती है, वो सब अपने आप में होने लगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा माने भोजन से जैसी तृप्ति होती है संसारी लोगों को, वैसी तृप्ति ज्ञान विज्ञान से होती है। स्त्री पुरुष के सहवास से जैसी रति होती है और धन की प्राप्ति से जैसी संतुष्टि होती है, वो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजिते इंद्रिया। जो भी ये व्यवहार से परे नहीं गया है, समदोषात्म कांचन समाधि नहीं है, ये समाधि नहीं है, व्यवहार है, क्योंकि इसमें दोष्ट अश्मा और कांचन इन तीनों का जो समत्व है वो समाधि कालीन नहीं है, व्यवहार कालीन है। और दृष्टि क्या मिली, कर्म ने कर्म जब पच्चे अकर्म ही कर्म जब का बुद्धिमान मनुष्य सजुक्ता। जो कर्तृत्व पूर्वक होता है उसका नाम चाहे समाधि हो वो भी कर्म है, और जहाँ कर्तृत्व है कर्तृत्व नहीं है वहाँ विक्षेप हो तब भी समाधि है। कर्मण्य कर्म जब पश्चिम ये दृष्टि दे दी, जहाँ कर्तृत्व नहीं है वहाँ विक्षेप भी समाधि है, और जहाँ कर्तृत्व है वहाँ समाधि भी विक्षेप है, ये दृष्टि दे दी। तो इस तरह से युक्त को भूमिका आहार विहार की भूमिका से लेकर के आहार विहार की भूमिका से लेकर के एक समत्व भूमि पर प्रतिष्ठित किया गया, परंतु ये सारे के सारे वर्णन स्वम पदार्थ की अनुभूति और स्वम पदार्थ की प्रधानता से है। आप देख लो सब जगह, चाहे स्थित प्रज्ञ का वर्णन लो, स्थित प्रज्ञ का वर्णन तो स्वम पदार्थ प्रधान है ही, चाहे शक्नोती है वजह सोधुम ले लो, चाहे जदा विनियतम चित्तम ले लो, चाहे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ले लो, चाहे कर्म ने कर्म जब पश्चेत ले लो, ये जो युक्त है ये सारा का सारा स्वम पदार्थ की प्रधानता से है। तो भगवान ने कहा कि नहीं बेटा, अभी युक्त होकर के संतोष मत करो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा होने पर भी कूटस्थो विजिते युक्त इत्युच्यते जोगी समलोचात्म कांचन, सब ठीक है, परंतु अभी आओ, अभी हम तुमको युक्त बना के नहीं छोड़ना चाहते हैं, युक्ततम बना के छोड़ना चाहते, युक्ततम बोला युक्त और युक्ततम। तो ये गीता में तरप और तमप दोनों प्रत्ययों का प्रयोग है, वो गीता काल में दोनों प्रत्ययों का प्रयोग खूब अच्छी तरह से होता था, वेदों में भी होता था। श्रेष्ठ तमम कवि नाम, वेद में तमप का भी प्रयोग है और वेद में तरप का भी, न मनुष्यात् श्रेष्ठ तरम भी किंचित, तरफ का भी प्रयोग मिलता है वेद में और समझ का भी दोनों प्रत्ययों का। तो लो अब गुज्जात गुज्जतरम मया गीता में गुज्जतरम है, अब लो आप युक्त हो गए ये तो ठीक है, आपका भोग भी ठीक हुआ, आपका संग्रह भी ठीक हुआ, आपका कर्म भी ठीक हुआ, आपकी इंद्रियां भी ठीक हुई, आपके दोषों का अपनयन भी हुआ, गुणाधान भी हुआ, दीनांग पूर्ति भी हुई। गीता माता समार्थी समार्थी समार्थी अपने बेटे को कहां पहुंचा दिया, तो वो स्वयं जिससे ऊपर नहीं पहुंच सकता। और ये संस्कार, इसी को संस्कार कहते हैं। जितने दोष थे, देहाभिनिवेश को मिटा दिया, राग द्वेष को मिटा दिया, अस्मिता को मिटा दिया, और दोषों को मिटा दिया। बोले नहीं, अभी एक बात है, जो स्वतः सिद्ध परिपूर्णता में जो पद है, आओ उसके साथ मिलाना, ईश्वर के साथ मिलाना। ज्ञान विज्ञान सृष्टात्मा हो गए, कुंतस्थ हो गए, दिव्येन्द्रिय हो गए, समलोष्टात्म कांचन हो गए, अभी कुछ बाकी है कहाँ? तो परमात्मा से मिलाना कैसे होता है? तो परमात्मा से मिलाना दो तरह से होता है, एक श्रद्धा से और एक ज्ञान। ये जो शास्त्रीय ज्ञान है, इसकी कुछ ज्यादा कीमत नहीं है। तो बोले कि एक तपस्या की तो बात कही ना, और योगी तपस्वी हो गया। ऐसे तपस्वी हुआ योगी का, तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम्य, इंद्रियों का नियमन किया, काम क्रोध का परित्याग किया, राग द्वेष के वशीभूत होने से बच गया। और नारायण बड़ी ऊंची स्थिति में जाके बैठा, प्राप्त शरीर विमोचनात्, बड़ी ऊंची स्थिति लेके बैठा। बोले ने तपस्वी क्यों धिको योगी, वो ठीक है, तपस्वी से योगी दुख बड़ा है। ज्ञानी लोपी मतोधिका, और जो दुनिया भर का ज्ञान समय के बैठा है, उनसे भी शास्त्र ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। तपस्वी ज्योतिकोगे योगी, ज्ञानी व्यस्त मतोधिका, और कर्मी व्यस्त आदिको योगी, कर्मियों से भी बड़ा योगी है। अच्छे हुए आप योगी हो गए। बोले नहीं, योगियों में भी एक बड़ा योगी होता है। अब आपको युक्त से जहां तक स्वम पदार्थ, बिना परमात्मा के साथ संबंध रखे, गीता जहां तक पहुंचा सकती थी वहां तक पहुंचा दिया। अब भगवान बोलते हैं, आओ जरा मेरी ओर। वो क्या, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम स्वमे युक्त तमो मतः। जरा श्रद्धा को लो, ये श्रद्धा देखो बड़ी ऊंची चीज है, छोटी नहीं है। ना श्रद्धानायो अभिर्दिशन्ति देवा, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं होती, देवता उसका भविष्य ग्रहण नहीं करते। प्रातः श्रद्धाम आवामये, आओ हम श्रद्धा का आवाहन करते हैं। तो बोले, श्रद्धा पूर्वक भजन करो। अभी परमात्मा को तो देखा नहीं है, तो क्या करो कि मदगते न अंतरात्मना, अपना जो अंतरात्मा है स्वम पदार्थ, उसको मदगत कर दो, अर्थात सत पदार्थ से एक हो। मदगते न अंतरात्मना, अपनी जो अंतरात्मा है, घड़े को मिट्टी से मिला दो, पानी की बूंद को पानी से मिला दो, आग की चिंगारी को आग से मिला दो, सांस के आवागमन को समष्टि वायु से मिला दो, हृदय आकाश को महाकाश से मिला दो, और जो कार्योपाधिक है उसको कारणोपाधिक से एक कर दो, जो व्यष्टि उपाधिक है उसको समष्टि उपाधिक से एक कर दो, जो अज्ञानोपाधिक है उसको निरुपाधिक से एक कर दो। लो भगवान बोले तब क्या हो जाएंगे? बोले युक्ततम हो जाएंगे। अच्छा युक्ततम तो हो जाएंगे, पर ये हुई तो इसमें श्रद्धा तो लगी रही ना, अभी भी अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ। बोले हाँ आओ, अब अपरोक्ष साक्षात्कार की बात आपको सुनाता हूं। युक्त हो गए, युक्त होने के लिए तो अनेक लक्षण बताए, युक्त आहार विहार होना, इंद्रिय संयम होना, युक्त आसीत मत परहा, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना, सयुक्त सुखी नरह, चित्त की शांति होना, कर्म में भी अकर्म की और अकर्म में भी कर्म की दृष्टि होना, और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा होना, युक्त तो हुए। ये सब तुम पदार्थ की प्रधानता है। अब आओ, जब तक पदार्थ से माने परिच्छिन्नता जो है तुम्हारे अंदर लगी हुई, उस परिच्छिन्नता को जब अपरिच्छिन्नता से मिलाओगे, तब जाके तुम युक्ततम बनोगे। युक्ततम, युक्त युक्ततर युक्ततम। बोले ठीक है, अब युक्ततम तो हो गए। देखो श्रद्धा को जोड़कर अभी अपनी अंतरात्मा को भगवान की अंतरात्मा से एक किया, तो नहीं अब मैया सक्तमना पार्थ योगम युजन्मदाश्रया असंशयम समग्रम्माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। अभी अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा आप है हो, है ना? छठे अध्याय के बाद अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा क्या प्रारंभ होती है? ब्रह्मात्मैक्य बोध असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। समग्रम ज्ञास्यति, ज्ञान में तुम्हारे कोई कमी नहीं रहेगी।